Raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie. Turcja zgodziła się na zawieszenie broni w Syrii. Fińska propozycja unijnego budżetu nie jest polem do kompromisu, mówi premier. Polski rząd przeznaczył 2,5 miliona złotych na pomoc ofiarom wojny w Syrii. Ankara zgodziła się na zawieszenie broni w Syrii na 120 godzin. Wszystkie operacje militarne zostaną wstrzymane, tak powiedział po negocjacjach z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip'em Erdoğanem amerykański prezydent. Wiceprezydent Mike Pence dodał, że Turcja zawiesi ofensywę, gdy wycofają się z północno-wschodniej Syrii siły kurdyjskie. Wiceprezydent mówi, że dostał zapewnienie, że Kurdowie się wycofają. Prezydent Donald Trump podziękował Recep'owi Erdoğanowi. We wpisie na Twitterze podkreślił, że dzięki wstrzymaniu ognia zostaną ocalone miliony istnień. Ponad tydzień temu prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wycofuje wojska z terenów kurdyjskich w północnej Syrii, bo jak tłumaczył amerykańskiego podatnika, na to nie stać. To otworzyło Turcji drogę do ofensywy lądowej przeciw Kurdom, których Ankara uważa za terrorystów. Ci bowiem byli chronieni właśnie przez Amerykanów. Polski rząd przeznaczył 2,5 miliona złotych na pomoc ofiarom wojny w Syrii. Pieniądze mają być przeznaczone na sprzęt medyczny, opatrunki, a także pomóc w funkcjonowaniu punktów medycznych działających przy chrześcijańskich parafiach w Syrii. Jak mówi minister Michał Woś, odpowiedzialny za pomoc humanitarną w polskim rządzie, pomoc trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Pokazujemy też, jak skutecznie zrekonstruowaliśmy Grupę Przyjaciół Spójności. Wszystkie polityki traktatowe, czyli polityka rolna, która ma dążyć do wyrównania poziomu dopłat dla rolników polskich w porównaniu do rolników zachodnioeuropejskich, czy polityka spójności, muszą być zabezpieczone. No to mówił premier oczywiście Mateusz Morawiecki. Polska odrzuca najnowszy projekt unijnego budżetu przygotowany przez Finlandię, która kieruje teraz pracami wspólnoty. Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli podkreślał, że ta propozycja nie jest polem do kompromisu. Kwestie budżetowe będą jednym z tematów spotkania, ale nie są spodziewane żadne decyzje. Propozycje Finlandii przewidują jeszcze większe cięcia w unijnym budżecie niż projekt Komisji Europejskiej przedstawiony w ubiegłym roku. I jeszcze raz o pomocy polskiego rządu dla Syrii mówi wiceminister Michał Woś. W tym roku przeznaczamy transzę 2,5 miliona złotych na te środki medyczne, które są potrzebne, czyli właśnie na bieżące opatrunki medyczne, na funkcjonowanie takiego punktu przychodni, bo z tych środków jesteśmy w stanie pomóc kilku tysiącom osób co najmniej. Ta pomoc trafi tam, gdzie obserwujemy ruchy związane z uchodźstwem wewnętrznym. Wojna domowa w Syrii trwa od 2011 roku. W jej wyniku do tej pory zginęło co najmniej kilkaset tysięcy osób. W związku z ostatnim akordem wojny, turecką ofensywą na północy Syrii, zginęło już kilkaset osób, zarówno po syryjskiej, jak i tureckiej stronie granicy. Z terenów walki uciekło co najmniej 160 tysięcy osób. Łódzkim naukowcom udało się poprawić funkcje poznawcze u pacjentów z chorobą Alzheimera. Dotychczas stosowane standardowe leczenie i rehabilitacja jedynie spowalniają rozwój tej nieuleczalnej choroby. Nowa terapia także nie leczy z choroby, niemniej funkcje poznawcze pacjentów poprawiły się, mówi kierownik kliniki psychiatrii wieku podeszłego i zaburzeń psychotycznych Uniwersytetu Medycznego dr Jakub Kaźmierski. To jest na przykład poprawa orientacji, czyli pacjent do tej pory miał problemy z powrotem do domu z jakiegoś miejsca samodzielnie. W tej chwili takich problemów nie ma. Lepiej orientuje się w terenie, czy na przykład pacjenci zaczynają angażować się, rozmawiać z rodziną, angażować się w życie osób w rodzinie. Do tej pory byli jakby nie rozumieli tego, co się wokół nich dzieje. W badaniach wykorzystano metodę stosowaną dotychczas w leczeniu lekoopornej depresji. Doktor Kaźmierski podkreśla, że jest za wcześnie, by oceniać jej skuteczność. Badania obejmują niewielką grupę pacjentów i były prowadzone zbyt krótko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce i bez deszczu na południowym wschodzie Polski. Po południu na zachodzie i północy kraju może padać od 15 stopni na północy i Podhalu do 22 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin.

nocny sklep. Tu zaopatruję się papierosa, papierosy na balkonie. Trwamy, trwamy, trwamy. Fajki takie drogie, drogie. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Białasami trwamy. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Z chłopakami trwamy. Trwamy. Za kawę każą płacić 10, 10 albo więcej. Za kawę dużo chcą pieniędzy. Weź, bierz, to będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Białasami trwamy. Trwamy. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Z chłopakami trwamy. Trwamy. Trwamy. To było nagranie z debiutu solowego Piernikowskiego. Płyta No Fun ukazała się 2 lata temu. Świetne wideo do tego utworu w sieci dostępne cały czas. Wideo z kluczem w tym sensie, że pojawiają się w nim artyści. No, artyści ważni, czy też zaproszeni do udziału w tej pracy. I to będzie miało rozwinięcie także podczas rozmowy, która już za chwilę w naszym studiu się odbędzie. To oczywiście rozmowa z artystą Robertem Piernikowskim na temat jego najnowszej płyty solowej The Best of Moje Ghetto. To jest jednocześnie płyta tygodnia w programie alternatywnym, więc przypomnę, może nieco skomplikowane, ale jednak takie osiągalne pytanie konkursowe. Kiedy zagramy utwór Abhaya Mudra, a może ktoś już go zna jakimś cudem, należy wsłuchać się bardzo uważnie w ten tytuł po to, aby zapamiętać i zapisać najlepiej słowa krótkie, które w nim padają i wysłać je na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Oczywiście to propozycja dla tych, którzy walczą o płytę tygodnia. Piernikowski ubrany na czarno, jak zawsze. Czarne spodnie, czarne buty, czarna bluza z kapturem, czarna czapeczka. Siedzi naprzeciwko mnie, patrzy się, więc otwieramy płytę i zaczynamy słuchanie jej wspólnie z autorem od początku. Piernikowski. Thank you. Alarm. Jesteśmy na antenie w studiu Piernikowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak świeżo narodzony jak ten Bobas też, którego było przed chwilą słychać w intro do twojej najnowszej płyty. Tak symbolicznie podchodzę do tych dźwięków, no ale wstęp zbudowałeś z takiego właśnie obrazu filmowego i mamy prawo tam dopatrywać znaczeń. No tak, jest symboliczny. Jest symboliczna, a dobre symbole to te, których nie rozwałkowywuje się i nie czyni dosłownymi, więc zaczynając rozmowę o twojej nowej płycie, chciałam poprosić cię o taki początek. Czy początek płyty dla ciebie to są skojarzenia, wyobrażenia, czy też praca w twojej salce prób, czy jakkolwiek nazywa się to miejsce? No, wydaje mi się, że to wszystko równocześnie jakoś przebiega. To znaczy, podczas samej w ogóle pracy w studio wydaje mi się, że to jest, następuje jakiś taki moment wyładowania się tych rzeczy, które się gromadziły gdzieś w sytuacjach innych. To znaczy robię sobie jakiś taki podkład, pewnie nieświadomie gromadząc elementy, skojarzenia. Jestem trochę, no nie wiem, już mówiłem to chyba kiedyś, nie wiem czy tobie, że jestem gąbką. Tak, jesteś takim zbieraczem. Mówiłeś o tym właśnie, że chodzisz i właściwie cały czas kolekcjonujesz. To przebija też do twoich tekstów, że chodzisz i oglądasz filmy, puszczasz sobie muzykę i te miasta gdzieś tam i w ogóle te przestrzenie zwiedzasz. No jak rozumiem, te obrazy też potem zostają. Czasami potrafię siedzieć ze 3 godziny w salce i po prostu chodzić w tą i z powrotem i jakby szukać momentu, nabudowując sobie atmosferę, czuję się trochę jak taki dziki kot w klatce. Znamy dokładnie to, bo czy na twoich koncertach, czy kiedy występują syny, to właśnie na tym to polega, prawda? Że najpierw jest, no teraz jest oczywiście coraz więcej ludzi, to w ogóle jest super, więc ludzie czekają, czekają, czekają, zaczynają się pojawiać te dymy jakieś w zależności od tego, która to jest, który to jest występ, czy ty solo, czy z Przemkiem. W każdym razie, no buduje się ta atmosfera i w końcu się pojawiasz ty, no, i zaczynasz chodzić jak taki dziki kot. Właśnie zawsze chciałam o to zapytać i cieszę się, że sam to powiedziałeś. Czekasz na taki moment, żeby wskoczyć, tak? No, to jest trochę... To znaczy sam moment przed koncertem jest takim momentem przygotowywania się do skoku. Takiej gotowości do skoku. I wydaje mi się, że w ogóle ten moment takiego chodzenia w kółko, no nie wiem, jest, mi to przypomina trochę jakieś takie z jednej strony szamaństwo, próba połączenia się z czymś, może ze sobą, może nie ze sobą, a z drugiej strony wręcz takie cielesne, no nie wiem, gotowość do ataku. Kiedy próbuję na przykład, no nie wiem, dziki kot chce zaatakować, to no nie wiem, no musi się trochę musi się przyczaić i im jest taki spokojniejszy, tym będzie mógł skoczyć mocniej. Wielokrotnie uczestniczyłam i w koncertach, i w tych początkach właśnie i myślę, że ten trop szamański jest tutaj właściwy, bo to jest coś, co się udziela ludziom dookoła, czyli działa. I mimo, że jest to pewien schemat, który się powtarza, no to właśnie przez to, że to się wiąże z jakimś takim przechodzeniem od tego zwykłego momentu, przyszliśmy, zdjęliśmy kurtki, może ktoś coś pobrał już do picia, do momentu, kiedy właśnie ten dym, ta muzyka, twoja wyjątkowa osobowość. Chciałam tutaj zacytować, jak sam trochę się rozbawiłam słuchając utworu The Best of Moje Ghetto, ale jednocześnie pomyślałam sobie, że to jest chyba bardzo ważny dla ciebie tekst. Aż dziecko z Polski, MC Specjalnej Troski wyda z siebie pierwszy dźwięk podczas koncertu, no i wszyscy zaczną chłonąć. Lubisz ten stan? Mhm. To znaczy, ja go tak samo przeżywam jak ludzie w pewnym sensie. To znaczy, że to nie jest jakby, że nie jestem w tym momencie jakby performerem, że nie czuję się jakby takim, to znaczy są takie jakby dwa aspekty. Z jednej strony czuję się graczem, że ja teraz tutaj jakby rządzę tą sytuacją, ale z drugiej strony czuję się też, że jestem narażony na to wszystko, też... No jest mieszanka wszystkich uczuć, które mam wrażenie, że w ludziach też są. W tak, bardzo skrajne takie dwa wrażenia. Czyli z jednej strony człowiek gdzieś bezbronny i taki, który chciałby się schować gdzieś w kąciku, jednocześnie człowiek, który tak naprawdę panuje nad sytuacją i wszystko albo bardzo dużo w tym momencie zależy od niego. Uciekamy do świata twojej muzyki. The Best of Moje Ghetto, jeszcze tego nie powiedziałam, a chciałam to bardzo głośno wyartykułować. To jest płyta, no nie chcę używać słowa popowa, więc powiem, najbardziej przystępna i najbardziej niespodziewana jest to przystępność, jakiej doświadczyłam w ostatnim czasie. Nie dlatego, że miałam jakieś oczekiwania. Wyzwoliłam się lata temu z tego, żeby myśleć, co artyści powinni robić. Ale bardzo zaskoczyłeś mnie na tej płycie właśnie jej taką przystępnością, która jest zaletą. Też to tak czujesz, czy to dla ciebie kompletnie nie ma znaczenia? No właśnie mi się wydawała każda przystępna. No to jasne, no w pewien sposób tak. To znaczy, wiem, co masz na myśli. Ma jakieś takie inne odcienie. To znaczy, jak poprzednie rzeczy były takie matowo-chłodne, ta jest taka... Właśnie gadałem z kumplem i powiedział, że jest taka czysta. To znaczy, pewnie za sprawą też kobiet. Ale no w sensie takiej energetycznie jakaś czystsza. To prawda, ale też myślę, że dużo tutaj jest takich pomysłów, o których za chwilę porozmawiamy, które celowo wprowadziłeś, świadomie ich spróbowałeś, ale najpierw muzyka. Wspomniałam o kobietach i do kobiet oczywiście dojdziemy na tej płycie. Mam na myśli i Kachę, i Brodkę, i to, że się pojawiły, że śpiewają refreny i że to jest taki klasyczny układ raper i dziewczyna w refrenie. No klasyczny oczywiście trochę ironizuję, bo u ciebie nic nie jest klasyczne, ale najpierw utwór, w którym gościnnie pojawia się Hades. Wczoraj na ulicy mijał mnie twój mikrofon. Żalił się, skarżył się na twój chybojuch głosu ton. Mówił, że ma bladze od twojego śpiewu bladze. Ej, nic na to nie poradzę. Sześć, muszę lecieć, nie mogę gadać już więcej. On mi mówi, nie chcę pieniędzy, ja chcę MC. Masz mój numer, dzwoń, ustaw się w kolejce. Masz mój numer, dzwoń, ustaw się w kolejce. Ej, podobno w twoim studio jest tak nudno, ej, że ej, robisz te białasów z blues i kurtek, co ci hajpują i wszystko lubią. Jesteś człowiekiem i tego nie widzisz, ale oni czują się głupio. Naprawdę głupio, tiki dopio, głupio. No dobra, mikrofon, maladrej do domu. Wchodząc po schodach słyszę dzwonek z telefonu. Dzwoni biała, zaprasza do studia. Nuda w twojej salce, nuda. Ding dong, patrzę Judasz, przyszła nuda. Spore twarz, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. Nuda, nuda. Piernikowski nuda. Lustro bluda, kangur nuda. Cześć, cześć, nuda. Biała syrelacje, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. Nie tęsknił za tobą, yeah. Widziałem go w Sopocie na molo z twoją żoną. Zostaw wiadomość, nagraj pocztę głosową, bo nie chcę mu się słuchać, co mówisz i do kogo. Gadał ze słabo, ostatnio z twoją formą, że musi złapać pucha, ogarnął spoko zioło. Spiliśmy bongo, zamieniliśmy słowo. Powiedział mi, że przypałowo, narzekał sporo, że chciałby zmienić pracę, że za daleko, że nie ten sektor, że płacze jak rozleję mleko. Że dużo stresu, że idź abej taki szefu, że spoko peso, mordeczko, ale kosztem czego? Uciekł daleko, zostawił pusty kabel, nie nagrasz już niczego, bo wszystko jest za słabe. I tylko fale, ja stoję z nim na brzegu, na pustej plaży, stąd ledwo widać zarys helu. Fuck. Dom, patrzę Judasz, przyszła nuda. Spore twarz, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. Nuda, nuda. Piernikowski nuda. Lustro bluda, kałbur nuda. Cześć, cześć, nuda. Biała syrelacje, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. Na wiele sposobów można interpretować tekst tego utworu. Można też znaleźć w nim, Robert Piernikowski w naszym studiu, taki opis życia człowieka, któremu trochę sława uderzyła do głowy. Mam na myśli to życie codzienne za nuda, nuda ta twarz, a potem te weekendowe cuda, rozchylone uda. Czy... No ale nuda. No ale w konsekwencji pewnie znowu nuda, ale może zapytam przy tej okazji, czy w związku z tym też, o czym wspomniałam na początku, że no, z taką wielką radością widzę, jak ten zastęp za wami ludzi, publiczności się w ostatnich latach zwiększa. Miałeś taki moment, żeby do twojego świata weszły jakieś takie bąbelki sławy? Żeby mi woda sadowa odbiła? No tak, że tu ja jestem ten Piernikowski, ten kosur, który za chwilę na was skoczy. Nie, no, no wiadomo... Nikt nie jest wolny od słabości różnych, ale... Aż tak w takim myślę, sensie nie, tak? Aż tak to nie. To znaczy, ten numer to jest w ogóle takim... To jest trochę taki autodiss. To znaczy, z jednej strony jest to jakby mieszanina rzeczy, które jakby przeczytałem albo doszły do mnie w ogóle na mój temat. Jakiś ten mikrofon, w ogóle ta historia opowiadająca. No tak, mikrofon. Jak ty śpiewasz i o no, co to no. chodzi z tym wokalem? To jedne rzeczy. Drugie to jest to, że w pewnym sensie czuję zapętlenie na pewnych rzeczach. To znaczy, afirmuję te zapętlenie, używanie tych samych artefaktów i takiej codzienności, trochę taki i Dzień Świstaka, trochę mi tutaj się przypomina. To wszystko cały czas się jakby powtarza, ale zarazem w tej powtarzalności jest, bo jak ktoś słyszał pewną sentencję, że nuda to moja siła nośna, którą kiedyś miałem w tekście, to znaczy, że to z jednej strony jest taką no wręcz inspiracją dla mnie. No ale z drugiej strony, jak patrzę cały czas na swoją szafę i widzę te bluzy z kapturami czarne, których mam taki szereg, nuda. Chciałbym w końcu w kolor wskoczyć, ale może się boję, no nie wiem. Może jesteś już więźniem tego stylu, no właśnie, to jest też, czarna bluza, no, czarny kaptur. Dlatego też mówię właśnie, że to jest taki autodiss, że sam rozkminiam ten temat. Ale autodiss to jest w ogóle ciekawe sformułowanie, które mi teraz podsunąłeś, które w ogóle pasuje do ciebie, pasuje do synów, nie w tym sensie, że chciałabym powiedzieć, że jesteście masochistami, ale w tym sensie, że jest to dla mnie takie trochę teraz na gorąco złapane przeciwieństwo no, tej takiej obecnej w rapie postawy, czyli w ogóle takiego supermana, supersamca, któremu no, wszystko przychodzi łatwo i potem tylko ma problem z tym, żeby się uginać w teledysku pod łańcuchem, a właściwie, żeby pokazać, że się nie ugina, mimo że łańcuch złoty waży tonę, więc no, ta twoja osobowość i wasza osobowość artystyczna, oczywiście nie oceniam cię jako człowieka, nie mam do tego prawa, wydaje się być na totalnie odmiennym biegunie. Hades i ta współpraca to było coś takiego, przypadkowe spotkanie, telefon, twoje pragnienie, jak do tego doszło? Z Hadesem się w ogóle jakoś skumplowaliśmy chyba po Oriencie, nie. Jakoś tam po Oriencie, ale przed jeszcze płytą No Fun zaczęliśmy pisać. Czyli syny was zbliżyły, a nie twoja potem następująca solowa płyta? No i kilka razy coś pisaliśmy ze sobą. Nie no, okazał się bardzo spoko kolesiem. Ale też tutaj wszedł w taki przez ciebie chyba zarysowany gdzieś formalnie sposób. Nie nazwałabym tego dostosowywaniem się, czy ciekawie po prostu zaeksperymentował moim zdaniem, pozostając sobą, jednak podchwytując gdzieś tą twoją nutę i ten twój styl. Mm. No dobrze się stało, że to znaczy jest, widać, że jest otwartym kolesiem i wszedł w baję. Wrażliwy typ. A jak się poznaliśmy, no bo była też taka kooperacja, że zaprosiłem Hadesa na Trwamy, teledysk, gdzie wystąpił. Potem z synami zaprosiliśmy Hadesa na Mój Ruch, teledysk. No nie wiem, zaprzyjaźniliśmy się, a poza tym sumo rap jest bliski. Bliski mi, hadesowski sumo rap. Obrotka? Obrotce też tyle dobrego możesz powiedzieć? Bo że możesz tyle powiedzieć o... Jak to teraz odmienić? Bo chciałam kacha odmienić i nie wiem, jak to odmienić. Stosując kaszę? O kaszę. To wiem oczywiście, że no tutaj te związki były... są dawniejsze, że tak powiem. Natomiast brodka pewnie dla wielu osób musiała być zaskoczeniem. Mhm. To znaczy, no dla mnie też to zaskoczeniem jest w pewnym sensie, ale jakiś czas temu sprowokowałem to. To znaczy... Powiesiłem na lodówce taką kartkę, jak ludzie wieszają mapy swoich marzeń. No tak, to znaczy w taki sposób sprowokowałem, że graliśmy koncert w Kulturalnej z Gołębiewskim, Adamem, ten nasz duet taki i ona była tam na tym koncercie, jakoś tak przybiliśmy piona i po koncercie wpadliśmy z Gołębiem na taki pomysł, że to by było naprawdę pojechane, gdyby Brodka zaśpiewała do czegoś takiego. No i potem, no nie wiem, jadąc tam autem, jakoś w jakiś sposób skontaktowałem się z nią i napisałem, czy by nie zaśpiewała do takiej muzy. No, no i miałaby to być piosenka o miłości. Taki był pomysł. No i ona wtedy, jakaś cisza zapadła. To było w ogóle śmieszne. To, że była w wielkiej podróży, jednej ze swoich licznych podróży. No wiem, no to pewnie było dziwna, tylko ten, dziwna zagajka. Że wie, też bym się zdziwił, że jakiś koleś Cześć, Robert, nagrywam płytę i czy zaśpiewamy razem utwór o miłości. No, ale potem w ogóle jakiś czas później wyszła jakaś taka sytuacja, że okazało się, że Monika jest zajarana synami i tak no jakoś nastąpiło przybliżenie. Bardzo się cieszę, że też to jest właśnie taki, że to wszystko ma sens, ponieważ droga synów, droga twoja i droga wielu artystów sceny niezależnej w tym kraju, to nie jest zazwyczaj droga od pierwszego utworu przez najdroższe samoloty, hotele i trasy koncertowe na całym świecie, że to procentuje, że to się odkłada i że potem właśnie możesz powiedzieć, że ktoś już wiedział, ktoś już znał, ktoś lubił i powiedział tak, słucham. Nie mogę gadać, teraz wiesz, oddzwonię zaraz. Sayonara. Na horyzoncie czarne słońce. Ej, w ogóle się oddala. Patrz, pada. Jestem w aucie, nie moknę. Tylko patrz, jak po szybie suną w dół krople. Dobrze wiem, co to ból, co to dół. Jeździłem kiedyś Oplem. Po twarzy sunęły w dół krople. Łzy ostre jak sople. To bez, ding, ding, digi, dong. Ziemia, planeta, mój kochany plen, aby ją w dom. Zostanę tu do końca, będę patrzył w stronę słońca. Nigdy nie wyjadę stąd, patrzę przez okno. Poszerzam swój chory, chory, chory horyzont. Chory, chory, horyzont, weź to bez. Tymczasem nareszcie znalazłem telefon. Dzwonię do Białasu, gdzie jesteście? Mam jazdibisty plan, wszystko mam, nie ma Białasów, jestem sam. Chyba jestem w jakimś innym mieście. Elo Białasów, gdzie jesteś? Głowa, ile pomieści kosma tych myśli moich. Głowa, domek dla treści. Dlaczego ciągle parkuje gruby biały tłum. Nic nie widzę znów. Widzę tylko jakichś ludzi czubki głów. Jakieś czubki głów. Jestem jednoosobowy krok. Widzę może głów, tysiąc głów. Która twoja? Głowa, ile pomieści kosma tych myśli moich. Głowa, domek dla treści. Domek. Dlaczego ciągle boli? W cienkim oka widzę cię. I'm Piernikowski w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. The Best of Moje Getto. Słuchamy razem z tobą twojej nowej płyty, świetnej płyty, która mam nadzieję trafi do wielu ludzi. Płyty, która jak w waszym przypadku, teraz już włączę w to syny, super brzmi jako album, jako całość i w ogóle no to, że jest filmowa, to wiadomo, to już jest taki truizm przy tobie, że nie będę tego powtarzała, ale brzmi też świetnie, kiedy się wyjmie poszczególne utwory i to jest właśnie ten jej taki komercyjny, czy też potencjał sprawiający, że ona może poszerzać pole. I jest tu też kilka takich elementów, o które chciałam zapytać. Na przykład te straszne eksperymenty z wokalem. Nie boisz się, co będzie powiedziane, że stosujesz ten autotune na wokalu, wykręcasz sobie jakieś melizmaty. Co to się stało? Co to się wydarzyło? Bo brzmi to świetnie. Tak sobie wymyśliłem to, nie? To znaczy... Ale miałeś taki moment, że sobie pomyślałeś, o nie, powiedzą, że to tak jak ci młodzi raperzy, jak ci, którzy są super popularni, że to w ogóle teraz, kiedy już wszyscy to zrobili, to było modne, nagle Piernikowski się za to bierze. No, na pewno miałeś jakiś rodzaj przemyśleń na temat tego efektu. To znaczy, tak naprawdę to sobie dla zabawy wstrzeliłem coś z autotunem i to wciąga. To znaczy... To jest coś takiego, że, nie wiem, usłyszeć swój głos w takiej zunifikowanej formie, to znaczy w takiej formie bezosobowej, która przestaje nagle być tobą. Ten głos staje się głosem jakby zupełnie nierealnym, głosem jakiejś nieistniejącej siły. Znaczy takie są moje skojarzenia. I jeszcze można dialog prowadzić z samym sobą, no, w utworze no tak, być, jak tak. Na tej płycie. No, zaczyna się od tego, że sam ze sobą, to znaczy z tym innym tworem zbudowanym z twojego głosu, dialogujesz. Takie rzeczy, no, dla mnie to jest tak naprawdę normalne narzędzie. To znaczy w autotune jest tak powszechny jak reverb czy delay i nie ma też co z tym walczyć, no, z elementem nas otaczającym. I tu postawmy kropkę. Nie musimy się tłumaczyć z tego, co brzmi bardzo dobrze, ale z zaskoczeniem to przyjęłam, ale mówię ci, z takim zaskoczeniem cały czas radosnym. W ogóle... Znaczy, mi się podoba w ogóle stworzenie, że to mi ułatwiło stworzenie kilku postaci. To znaczy, ja wręcz tego kolesia z tym głosem, który właśnie przed utworem do mnie mówi, że widzę go i czuję, jak wisi na moim ramieniu. Wisi na moim ramieniu i krzyczy mi, żebym dał białasom. No to jeżeli, słowo. Jeżeli jesteśmy przy takich wyznaniach, to ja muszę powiedzieć, że mam jakiś dziwny rodzaj relacji z tą kobietą, którą też sobie wyobrażam, tą, która zawsze mówi o tym, że Piernikowski is connected, jak ten głos się nazywa, koni, tak? Mhm. Ale to jest jakiś istniejący program, czy po prostu uważam, nie, że to jest tak piękny głos, że ja widzę po prostu tą postać, tą obojętną... To jest autentyczna postać, która nagrała dla nas te głosy. Czyli tylko, to jest jakiś realny człowiek, tak? Realne tak, ciało. Tylko my w pewnym sensie jakby wymyśliliśmy z niej osobę, która nie istnieje. To znaczy przy jej pomocy. I w ogóle co jest też, co zauważyłem dopiero sam po nagraniu tej płyty, że ten dźwięk, ta koni, stała się wręcz takim elementem opresyjnym na tej płycie, w tym getcie. To znaczy na przykład w tym momencie, kiedy w tym numerze Abhaya Mudra, kiedy pada deszcz i w ogóle wczułem się w rolę osoby albo słuchacza, który słucha tego i stoi w deszczu i nagle podjeżdża radiowóz, syreny, włączają się i koni informuje. Ona w ogóle jest taka natrętna i cały czas informuje, czyja to jest płyta, jaki to jest utwór, jaka to jest kolekcja, że to jest Primesheet. I to w pewnym sensie mi się podoba na maksa, że jest takim... No jest opresją. Tak, i gdyby to była taka rzeczywiście, trzymając się tego filmowego jednak porównania, może zużytego, ale taka dystopia, niedaleka przyszłość z raczej jeszcze czarnymi, bardziej czarnymi barwami, świat jeszcze bardziej się popsuł, no to ten jej głos taki zawsze profesjonalnie, optymistycznie brzmiący, ona jest jasna, ona jest z tej jasnej strony, więc narzędzie opresji, które jednocześnie stosuje, wykorzystuje formy jasne i pogodne, no to robi wrażenie, dreszcze na plecach. No, nie, no koni jest dobra. Tak, to jest taka uśmiechnięta i bardzo seksowna strażniczka w więzieniu albo jeszcze może w jakimś bardziej miejscu, w którym nie chcielibyśmy się znaleźć. Utwór, który czeka teraz, ma taki dosyć przedziwny tekst, bo to nie jest twój rap, to nie jest twoja opowieść, tylko jakiś fragment przemowy motywującej. Mam na myśli... Abhaya Mudra. I tak po literkach, tak? Abhaya Mudra. A co to jest za tekst, który się tam pojawia? To jest tekst... Który wymyśliłem jakoś, oglądając dużo takich medytacji online. No, na maksa lubiłem klimat tych medytacji. To znaczy, po pierwsze, podoba mi się muzyka, która wszędzie się pojawia, taka new age'owa. Podoba mi się instrumentarium tej muzyki, atmosfera w ogóle. i podoba mi się sposób mówienia po prostu tych motywatorów, czy tam guru. Ale jesteś na to podatny, czy po prostu postrzegasz to tak, jak się ogląda ryby w akwarium, że jednak nie zostajesz rybą, kiedy je podziwiasz? Nie, nie zostaję rybą, ale z drugiej strony jakoś znalazłem sposób na powiedzenie w ogóle istotnej rzeczy w taki sposób, że ona nie jest jakoś patetyczna, a zarazem, to znaczy jest trochę tragiczna i komiczna równocześnie. Ten brak lęku, w pewnym sensie znalezienie w sobie wieczności mimo kruchości i śmierci, jest równocześnie w tej formie jest śmieszne i zabawne, ale też smutne, tragiczne. Podoba mi się gra między tymi dwoma uczuciami i nie przeżyłbym tego w taki sposób, nie zrozumiałbym istoty tych rzeczy, gdyby to było powiedziane w sposób patetyczny albo gdyby po prostu była nastąpiła beka z tego. Podoba mi się jakby takie przeciąganie się tych dwóch stron, jakiejś komiczności z tragedią straszną. Brak lęku. Przychodzi taki moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że jest w tobie coś nieśmiertelnego, coś niezmiennego. Wiesz, że gdy umrzesz, to coś pozostanie. Płynie z tego wielkie poczucie bezpieczeństwa, wielki spokój. Nie boisz się już, bo wiesz, że jesteś wieczny. Ja nie wiem, czy ja to mówiłam już na antenie. Zwracam się do słuchaczy programu alternatywnego i do Roberta Piernikowskiego, który jest naszym gościem, że kilka miesięcy temu odkryłam taką stronę też w internecie, a propos twojej opowieści o tych ludziach, którzy motywują na tle tej new age'owej muzyki. Stronę, na której jest tylko deszcz i burza od czasu do czasu i że możesz sobie po prostu włączyć w domu deszcz z burzą. Jeszcze może dołożyć jakąś muzykę czasami, bo tam też jest taka możliwość, czyli możesz miksować jak gdyby płytę Piernikowskiego z deszczem, gdyby było za mało na niej efektów. Niesamowitymi drogami chodzi wyobraźnia ludzka od pomysłu do realizacji w sieci. Czy ty a propos tych doświadczeń jak gąbka masz jeszcze czas, żeby przeszukiwać odmęty internetu i podróżować w jakichś takich kierunkach, a nuż coś tam się wydarzy? No tak. No podróżuję, no właśnie te... Właśnie wróciłem z podróży. Dalekiej. Przed tobą oczywiście, teraz wracając na chwilę na ziemię i do tekstów serio, koncerty i no, płyta, która wychodzi w związku z tym te pierwsze spotkania. Zresztą to taka magia radia trochę, bo teraz właśnie w Warszawie, może powiem tak, żeby nie robić reklamy innej stacji radiowej. Tam, gdzie niegdyś dom swój miała partia, jest takie miejsce, w którym trwa twoje release party twojego nowego albumu. No ale potem oczywiście trzeba sprawdzać, gdzie będzie można cię spotkać na żywo. Ten warszawski koncert też lada moment, kiedy on się odbywa w Hydrozagadce. 13 listopada. 13 listopada, lada moment. No dwa razy mrugniemy oczami i to jest koncert, na którym stawią się wszyscy goście z płyty? Tak. Taki jest plan. Przynajmniej. No potem to się będzie działo różnie. Mam takie wrażenie, że The Best of Moje Ghetto to jest też taka płyta bardzo muzyczna. Nie w tym sensie, że przedtem brakowało muzyki na No Fun czy w ogóle, ale że pozwoliłeś jej tak wybrzmieć w tych utworach, które nazywam umownie instrumentalnymi. To też tylko takie moje wrażenie, czy jakiś rodzaj twojego specjalnego działania? Trudno powiedzieć, że specjalnego działania, bo wszystko raczej... No nie planowałem tego, tak wyszło jakoś intuicyjnie, ale rzeczywiście jest tam sporo, to znaczy w ogóle mi się wydaje, że ja z chęcią bym poszedł w stronę muzyki orkiestrowej, Znaczy teraz tak sobie pomyślałem, że jest tam dużo takich tendencji mocno muzycznych, takich filmowo-orkiestrowych tematów, które jakoś przyciągają mnie. To znaczy, no, może zrobię coś takiego niedługo, ale wydaje mi się... Może na razie skupmy się na tym materiale, który masz, bo jak słyszę muzyka orkiestrowa, to mam nadzieję, znaczy nie, że to nie to będzie jest... the best of mojej getto wersji z filharmonikami wiedeńskimi. Bo znaczy, osobiście... no poleciałem teraz trochę. Ale... Trochę tak, bo zawsze to jest już taki, wiesz, zwieńczenie kariery, że ktoś już wydał 16 razy the best of, swoją drogą to jest twoje pierwsze the best of, więc potem, no co może zrobić? No to może zagrać jeszcze znaczy, z największą nie, orkiestrą świata. Nie, mówię o orkiestrowaniu, tylko że... Specjalnie skomponować muzykę z wykorzystaniem instrumentów. No nie, nawet wszystko zrobić na syntezatorach przykładowo. Ale rzeczywiście, jak słucham tej płyty, to jest mocno melodyczna. To znaczy, że tak jest dużo harmonii, które lubię. No bo ja lubię harmonię. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo kocham melodię. Tak, no i to wyszło teraz na wierzch i może bardziej to słuchać na tej płycie. Wydaje mi się, że też tak samo jest, tak jakby straciłem taką granicę między utworem instrumentalnym a piosenką. To znaczy, że jedno i drugie opowiada tyle samo, w sensie wersja w sensie instrumentalny utwór na płycie nie jest instrumentalem, tylko jest tak samo opowiadającym elementem jak piosenka. I to też cieszę rozumiem. Się z tego powodu, tak, no nie, no udało się to. Tak, udało się i to też rozumiem przez wspomnienie jednego z waszych występów, bo one są różne bardzo. To zależy od wielu pewnie czynników, ale tutaj mam na myśli znowu syny. I taki występ, na którym w ogóle miałam wrażenie, że muzyka zwyciężyła i to nie była tylko wasza, ale w ogóle miksowana na żywo, włączana jakaś, prowadząca w ogóle całe to wydarzenie w strony takie bardziej taneczne niż pesymistyczne, czy oparte wyłącznie na waszej twórczości. To było w Katowicach, może dlatego, że nie było tlenu na tej sali, tyle było dymu i zero przewiewu powietrza, że aż tak mi się to wszystko poukładało w głowie. Ale to było ciekawe doświadczenie. Twoja płyta, myślę, że też właśnie to się składa na tą jej przystępność. To z jednej strony to, o czym powiedziałeś, czyli te harmonie, które się pojawiły, ta melodyjność. Oczywiście refreny i zaproszeni goście to także sprzyja temu, że ludzie rozpoznają takie formy, które znają. To wszystko poukładało się w taką przejrzystą całość. Nie wiem, czy to jest taki etap twojego życia artystycznego, czy cel, do którego dążyłeś, ale chciałam ci pogratulować tej formuły. Co nie oznacza, że no fun, czy w ogóle inne odmęty Orientu nie są interesujące, wręcz przeciwnie. To jest też właśnie ciekawa inna strona tego samego talentu. I jeżeli pozwolisz, to chciałam dojść do utworu Best of Moje Getto, który zamyka album, w którym pojawia się twoja babcia, który jest przerwany w pewnym momencie po to, żeby powrócić. Wydaje mi się, że ma istotne dla ciebie słowa i też bardzo ciekawą formę. No jest przede wszystkim utworem tytułowym. To znaczy, to też sugeruje, że jest jakby takim trochę wytłumaczeniem z jednej strony całej płyty. To znaczy, tak by mogło się wydawać, ale no wiadomo, że tam jest taka zamyłka trochę. To znaczy, nie są powiedziane pewne rzeczy wprost. No jest, to znaczy, jeżeli chodzi o wagę każdego utworu, no to każdy tak naprawdę ma sentencje, które są... dla mnie istotne, ale faktycznie jest tutaj... Ten utwór przypomina mi trochę jakby... No nie wiem, teraz tak może wymyślę, może się uda, albo nie. Film Magnolia. To znaczy bardziej konstrukcyjnie, nie chodzi już o samą treść tego filmu. Ale tak jakby doprowadzenie do sytuacji, że jakby jest jedna postać, ale jest jakby kilka miejsc i wszyscy tak naprawdę są obywatelami tego getta. Czyli kilka takich jakby łączących się historii, które są jakby, no to są tak naprawdę strzępy historii, ale ja tak opowiadam, no tak to opowiadam. I tak to, w ogóle usprawniłeś jeszcze tę opowieść, bo jeżeli, no jest jeszcze mniej słów, w tym sensie, że równoważniki zdań i słowa takie, zamiast 10 jedno, ale takie, które właśnie waży więcej niż 10 przypadkowych, tutaj też doszedłeś do jakiejś perfekcji. To jest też trochę taki hymn dla mnie. To znaczy też trochę w ogóle wydaje mi się, że skłaniam się też w stronę hymnów. To znaczy takich psalmowatych hymnów. Bo wręcz ten utwór The Best of Moje Getto to jest... to znaczy to są rzeczy, które ja sobie wyobrażałem robiąc je i które widzę jakby słuchając tego. Ale wyobrażam sobie tak całą dzielnicę, całe miasto proszących świętego Monsantego, żeby miał ich w opiece. To znaczy, to jest podobna energia, jak na przykład w utworze Martwię się, kiedy występuje mantryczne wymienianie obywateli mojego środowiska, tak to powiem, i wyznaję, że o nich się martwię. Jest to takie trochę jakby takie litania, taki psalm. Jakoś blisko mi jest tej formy. To znaczy, to jest takie jakby w pewnym sensie troska o siebie i troska o świat, który nas otacza. Ja myślę, że ja nie będę mogła dzisiaj spać po tym, ilu nieoczekiwanych dla mnie użyłeś słów, i to jest super. Psalm, skłonność do muzyki, która jest rozpisana na orkiestrę, zamiłowanie do harmonii, do melodii. Ale to są, wiesz, to nasz, no. To są te wszystko nasze takie wzruszenia w tym getcie, którego granice, myślę, są bardzo wyczuwalne, i ten święty Monsanto, do którego można się zwrócić. No może nie będziemy już opowiadać, za co ten święty, i tutaj oczywiście to jest sformułowanie artystyczne, odpowiada, ale myślę, że zorientowani wiedzą, a jeżeli ktoś sobie o Monsanto poczyta, to będzie już wiedział, jak nierówną walkę, czy też w ogóle nie mają szans na walkę obywatele tego getta, szczerze mówiąc. No jeszcze się modlą do fałszywego Boga. Otóż to. Robert Piernikowski był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za tą wizytę i do zobaczenia na koncertach i w ogóle wszystkiego, co najlepsze, żeby spełniały się twoje marzenia artystyczne, i dziękuję jeszcze raz za to, że do nas wpadłeś. Dzięki wielkie. Miło. I jeszcze napisy końcowe. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny widać to, co zagraliśmy. Raz, godzina na zero, a ja nie śpię. Gdy zobacz, co na mieście, zapodaję bacha, co robi film. Ej, patrz, jakieś uchylone drzwi w dół. Wchodzę basem, nie prowadzą do piwnicy nisko. Ej, gdy na beju blisko. Teraz wszyscy na desflora prędko. DJ puszcza best of moje getto. On jest wróć. Ej, on jest wróć to. Ty taki chudy. Bez to w moje getto. Ej, co we? Żyję jak Piernikowski, dziecko z Polski. M, ze specjalnej troski. Nie jestem poetą. Digity, digity, dong, dong, dong. Patrz, gryzę beton. Schodami do góry do babci. Słyszę pocierze. Babcia pyta, czy ja wierzę. Do szklanki mi nalewa ciepłem lekko. Zgłaśnia radio. Słuchaj, Robert, bez to w moje getto. Święty Monsanto, wszyscy wróć mu jedz to. Ty taki chudy. Jedz to. Ej, sprawdź. Godzina 4, a ja nie śpię. You're now listening to the quality of Piernikowski. Enjoy prime shit. Wierzę, że polecę się, uniosę lekko. Zostawię tam na dole bez to w moje getto. On jest w rysku, wiedz to. Ty taki głupi. Getto. Bez to w moje getto. Święty Monsanto, mi w opiece getto. You're now listening to the quality of getto. Thank you.